Օրնացեք Տեր Հայր։ Աստված օրհնի։ Տեր Հայր, եկեք այսօր խոսենք խաղության իշխանի մասին, խաղության մասին, նախ խաղությունը որպես այդպիսին, որն է խորհուրդը դրա։ Շնորհակալություն ընտրված թեմայի համար, շատ լավ թեմա եք ընտրել խոսելու համար, որովհետև խաղության հասկացումը, խաղության ընկալումը, խաղության ընդառնումը տարբեր մարդկանց մոտ տարբեր ձևով է արտահայտվում։ Մարդկանց մեծամասնության մոտ խաղությունը պատերազմի բացակայությունն է։ Երբ որ չեն կրակում զենքեր, երբ որ մարդիկ մեկ մյուսի մյուքի զողի համար չի սպանում, երբ որ լռում են բոլոր տեսակի հրանոթներն ու հրացանները, բայց Քրիստոսի տված խաղությունը, Քրիստոսի բերած խաղությունը, Քրիստոսի մեզ ավանդած խաղությունը բոլորովին այլ է։ Տեր Հայր, հիշենք Աստվածաշնչից հատվածներ, գանք Հովանեսի ավետարան և ասենք, Քրիստոսի խաղությունը, հենց վերնագիրը, խաղություն եմ թողնում ձեզ, իմ խաղությունն եմ տալիս ձեզ, ձեզ չեմ տալիս այնպես, ինչպես այս աշխարհն է տալիս, ձեր սրտերը թող չխռովեն և չվախենակ։ Ինչ խաղության մասին է խոսքը, որն է աշխարհի խաղությունը և որն է Քրիստոսի խաղությունը։ Ինչպես ասացինք, աշխարհի խաղությունը մարդկանց ընկալման բան է, երբ չեն կրակում, երբ որ ամեն ինչ հանդարտ է, երբ որ պատերազմ չկա, պատերազմի բացակայությունն է խաղություն, բայց իրականում Քրիստոսի մեզ ավանդած խաղությունը, Քրիստոսի մեզ տված խաղությունը բոլորովին այլ է։ Ինչպես որ Քրիստոս ասում է, որ խաղությունը ձեզանից դուրս չէ, խաղությունը ձեր ներսում պիտի լինի։ Այս աշխարը սատանայի իշխանության տակ է։ Մարդիկ ցավոք սրտի դրախտում պատվինանաձանցությունից սկսած, Ադամի ու Եվայի աստուն չնազանդվելուց սկսած, երբ մարդկային ամբողջ ցեղը մեր նախահայրերի մեղքի պատճառով զրկվեց անմահությունից, զրկվեց դրախտային երանությունից, զրկվեց աստո խաղությունից, դարձավ չարի իշխանության գերին, եւ ցավոք սատանան գործում է մեր մեջ, սատանան գործում է այս աշխարում, եւ սատանան է այս աշխարի տերը, սատանան է այս աշխարի տնորենը, եւ մարդկանց մոլորության մեջ գցելու համար սատանան իր դևերի հետ միասին մարդկանց տալիս է փոքրիկ-փոքրիկ երջանկության կաթիլներ, հատիկներ, որպեսզի մարդիկ իբր թե այս աշխարհում իրենց զգան ապահով, այս աշխարհում իրենց զգան խաղաղ, բայց իրականում այս աշխարհի խաղաղությունը եւ Քրիստոսի ավանդած խաղաղությունը բոլորովին այլ է։ Քրիստոս ինքը եկավ ջնջելու սատանայի դրած կապանքները, ջնջելու ադամական մեղքը, եւ մենք մկրտության ժամանակ մեր կողմից, երբ որ կատարվում է մկրտության կարգը, երբ որ մյուրոնը դրվում է մեր մկրտվող քրիստոնյաների ճակատներին, մենք վերցնում ենք նրանց վրայից ադամական մեղքը, մենք լվանում ենք նրանց մեղքերը եւ իբրև բոլորովին նոր մարդ կանգնեցնում մկրտության ավազանի առաջ։ Քրիստոսի կյանքը, Քրիստոսի մահը եւ Քրիստոսի հարությունը եկավ ջնջելու մեզանից մեր նախահայրերի գործած մեղքը եւ եկավ մեզ ցույց տալու իրական ճանապարհը, ճշմարտությունը, իրական կյանքը, իրական խաղաղությունը։ Խաղություն ասելով մենք քրիստոնյաներս չենք հասկանում պատերազմի բացակայությունը։ Խաղություն ասելով մենք հասկանում ենք մեր սրտի եւ հոգու ներդաշնակությունը Աստծո հետ, մեր սրտի ու խղճի մտքի ներդաշնակությունը Աստծո դրած օրենքների հետ։ Եթե դու ներդաշնակ ես Աստծո հետ, եթե քո միտքը, քո սիրտը բաբախում է Աստծո օրենքների համաձայն, ապա տիրոջ տված խաղաղությունը հաստատ քո ներսում է։ Եվ եթե դու խաղաղ ես տիրոջ հետ, եթե դու հաշտ ես տիրոջ հետ, ուրեմն հաշտ կլինես նաև քո նմանի հետ, քո հարևանի հետ, քո ընկերոջ հետ, քո շնամու հետ։ Տեր Հայր, Հովանեսի ավետարանից էր մեջբերումը, հիմա մեջբերենք Մատթեոսի ավետարանից դարձյալ խաղության հատվածը։ Չկարծեք, թե եկել եմ երկրի վրա խաղություն բերելու, չեմ եկել խաղություն բերելու, այլ սուր, որովհետև եկել եմ բաժանելու որդուն իր հորից, դստերը իր մորից և հարսին իր սկեսուրից։ Մարդու շնամիներն էլ իր ընտանիքի անդամները կլինեն, ով որ իր հորը կամ մորը սիրում է ինձնից ավելի, ինձ արժանի չէ, ով իր որդուն կամ դստերը ինձնից ավելի է սիրում, ինձ արժանի չէ։ Այսինքն Քրիստոսի խաղաղությունը ենթադրում է խաղաղություն նաև ընտանիքներում, ոչ միայն երկրում, հողի վրա, տարածության մեջ, այլ նաև ընտանիքում, բայց Մատթեոսի ավետարանից մեջ բերումը կարծեք այլ բանի մասին է վկայում։ Ինչպես կարելի է Քրիստոսի խաղաղությունը անտեսելով, սրով ընտանիքը բաժանվել կամ գուցե այս մեջբերման տողատակը նաև այն է, որ Քրիստոս ավելին է, քան ընտանիքը։ Լավ հարց, լավ մեջբերում, որը ոչ թե գալիս է հակասելու Տիրոջ տված մեզ ավանդված խաղաղությանը, այլ եւս մեկ անգամ հաստատելու դա։ Նոր կտակարանում Աստվածաշնչում ամեն տող չէ, որ մենք պետք է հասկանանք տարածի։ Նույնը վերաբերվում է նաեւ Մատթեոսի ավետարանից մեջբերված այս հատվածին։ Եթե մենք հասկանանք սա տարածի, ուրեմն մեկ նախադասություն հակասում է հենց ինքն իրեն։ Եթե խաղաղություն, ուրեմն խաղաղության մեջ չի կարող լինել սուր։ Հետևաբար մենք պետք կի հասկանանք այս հատվածը բոլորովին այլ կերպ։ Հենց դա է շփոթ առաջացնում հանգամանք։ Այո, կարծում եմ Աստվածաշունչ իմացող, Աստվածաշունչ կարդացող, քահանաների քարոզներին հետևող մարդիկ դժվար թե շփոթության մեջ ընկնեն, բայց այնուամենայնիվ ֆարս հավատացյալը, որի համար նոր կտակարանում Աստվածաշնչում գրված ամեն խոսք Տիրոջ շնչով է գրված, կարող է շփոթության առարկա դառնալ։ Ինչպես ասացինք, այս երկիրը, այս աշխարհը ցավոք Սատանայի իշխանության տակ է եւ շատ մարդիկ, ընտանիքի անդամներ, հայրեր, որդիներ, հայրեր, սկեսուրներ չեն ապրում եւ իրենց մեջ նախ չունեն Տիրոջ մեծության, Տիրոջ ամենուրեքության, Տիրոջ աստվածության գաղափարը, չունեն իրենց մեջ խոնարհությունը Տիրոջը ծառայելու, չունեն իրենց մեջ այս աշխարից վեր կանգնելու խիզախությունը եւ պարզապես քանդվում է շատ ընտանիքներում, ինչպես որ Քրիստոսը ասում, սուր է լինում, սրացություն է լինում, կռիվներ են լինում, հենց Տիրոջ ավանդած սիրո, Տիրոջ ավանդած խաղաղության բացակայության պարագայում։ Մի փոքր առաջ ես նշեցի, եթե մենք մեր մեջ ունենք Տիրոջ խաղաղությունը, եթե մենք խոսում ենք, մեր լեզուն խոսում է Տիրոջ խոսքը, մեր միտքը Հիսուս Քրիստոսի ավանդած օրենքներով եւ սկզբունքներով է սնվել մանկուց եւ ապրում է այդպես, ուրեմն մենք մեր ընտանիքներում չենք կարող ունենալ սուր, չենք կարող ունենալ թշնամանք, չենք կարող ունենալ սրացություն։ Իսկ այն ընտանիքները, որտեղ որ կան այդպիսի իրավիճակներ, կան այդպիսի դեպքեր, վստահ եմ ձեզ, որ ընտանիքի անդամները, եթե ոչ բոլորը, գոնե մի մասը Տիրոջ խոսքից, Աստվածաշնչից, Նոր Կտակարանից, եկեղեցուց, հավատքից շատ ու շատ հեռու է։ Եթե կարելի է ավելացնեմ, նաև Քրիստոս եկավ մեզ ցույց տալու ճշմարտությունը, ցույց տալու մեզ ճանապարհը։ Նա դրեց մեր առաջ երկու ճանապարհ, ասելով, որ փրկություն տանող ճանապարհ նեղ է, շրովլեցուն, իսկ հաջորդ ճանապարհը, որ լայն է, որ ավելի բանուկ է, տանում է դեպի կորուստ։ Եվ մենք ենք մեր ազատ կամքով իրավասու ընտրելու, որ ճանապարհով գնալ։ Տիրոջ նեղ ճանապարհը այդ խաղության ճանապարհն է, որ տանում է դեպի փրկությունը։ Եվ եթե ընտանիքի մեջ երկու տարբեր անատներ գրում են տարբեր ճանապարհներով, եթե մեկը ընտրել է փրկության ճանապարհը, այդ նեղ ճանապարհը, իսկ մյուսը, ենթադրենք, որդին ընտրել է փրկության ճանապարհը, ապրում է Տիրոջ խոսքով, իսկ հայրը հակառակ է դրան, այդ ընտանիքի մեջ խաղաղություն լինել չի կարող։ Սա չարի եւ բարու, Աստծո եւ Սատանայի հավերժական պայքարն է, որ շարունակվում է եւ շարունակվելու է մինչեւ աշխարհի վախճանը։ Սա մենք չենք կարող կանգնեցնել, որովհետեւ, ինչպես ասացինք, չարը գործում է մեր մեջ։ Շարունակելով խոսքն ասենք, հենց պարզ օրինակ վերցնենք դրախտը Ադամին ու Եվային, ովքեր որ ունեին ամեն ինչ, ունեին անմահություն, ունեին Աստծո ներկայություն, ունեին խաղաղություն, ունեին այո, երանելի վիճակ, եւ իրենք պարզապես իրենց ընտանիքը այդ երանելի վիճակը քանդեցին, քայքայեցին, լսելով չարին։ Կարծում եմ այսօր շատ բան չի փոխվել այդ վիճակից, որովհետև շատ ընտանիքներ, ունենալով այդ երանական վիճակը, չեն հասկանում, չեն ընկալում եւ չեն պատկերացնում, թե ինչ ունեն իրենք, ձգտելով ավելի ընտանիքի անդամների ճանապարհները, հոգեվոր առումով ճանապարհները բաժանվում են, եւ ցավոք սրտի բաժանված ճանապարհները վերում են նաեւ բաժանված ընտանիքների։ Տեր հայր, մենք մեջբերում ենք Աստվածաշնչից հատվածներ ու Նոր Կտակարանից, բնականաբար խաղաղությանը վերաբերող, որպեսզի կարողանանք մեր ունկնդիրների մոտ շփոթը բացառել, եւ իմ մեջբերած հատվածները Սուրբ Գրքից կարծես սաստկանում են իմաստով, որովհետեւ Հովհաննեսի ավետարանում ավելի մեղմ է ասված, ապա Մատթեոսի ավետարանում եւ արդեն Ղուկասի ավետարանում մի քիչ ավելի խիստ է ասված, սաստիկ է ասված. երկրի վրա կրակ գցելու եկա, եւ ինչքան լավ կլիներ, որ արդեն իսկ բորբոքված լիներ, սակայն մի փորձություն ունեմ անցնելու եւ ինչպես եմ շտապում, որ կատարվի։ Կարծում եք, թե եկա երկրին խաղություն բերելու, ասում եմ ձեզ, իմ գալը բաժանում պիտի լինի, որովհետև մեկ տան մեջ այսուհետև 5 հոգի իրարից բաժանված պիտի լինեն, 3-ը 2-ի դեմ և 2-ը 3-ի, հայրը պիտի հակառակի որդուն և որդին հորը, մայրը աղջկան և աղջիկը մորը, սկեսուրը հարսին և հարսը իր սկեսրոջը։ Սա դարձյալ Քրիստոսի խորհրդին չհետևելու խորհուրդն է, սա դարձյալ Քրիստոսի պատվիրանները շրջանցելն է, Քրիստոսի հանդեպ սիրո պակասն է, որ ընտանիքում այսպես հակառակություններ կառաջանան 5 հոգու մեջ։ Նախ տիրոջ բորբոքած հուրը, տիրոջ բորբոքած կրակը բոլորովին այլ կրակ է եւ Տերը Հիսուս Քրիստոս բոլորովին այլ բանի նկատի ունի ասելով. Կրակը դա իր խոսքն է, դա Աստծո խոսքն է, որ պիտի բորբոքվի, որ պիտի տարածվի, ինչպես կրակն է տարածվում, այնպես էլ Քրիստոսի խոսքը, քրիստոնեությունը պետք է տարածվի, բորբոքվի, շատանա եւ ինչպես որ կրակն է այրում եւ մաքրում ազնվածներով ամեն ինչ, այնպես էլ Քրիստոսի խոսքը պետք է մաքրի եւ ազնվածի ամեն ինչ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ընտանիքում 5 հոգու մեկ մյուսի դեմ ելնելու մասին, ապա եւս մեկ անգամ նշենք, որ Նոր Կտակարանում Աստվածաշնչում ամեն ինչ չէ, որ պետք է հասկանալ տարածի եւ բարածի ուղղակիորեն, իհարկե ոչ։ Ավետարանները գրվել են մեզանից մոտ 2000 տարիներ առաջ, եւ ավետարանը գրված չէ 1 տասնամյակի կամ 1 հարյուրամյակի համար։ Ավետարանները, Աստծո խոսքը գրված է բոլոր ժամանակների համար։ Եվ եթե մենք նայում ենք պատմությունը, թեկուզ սենց քրիստոնեության պատմությունը կամ Քրիստոսից հետո եղած պատմությունը մարդկանց ու աշխարհի, ապա տեսնում ենք, որ Քրիստոսի խոսքը, ինչպես որ կրակն էր բորբոքվում, այնպես էլ բորբոքվելով տարածվեց ամբողջ աշխարհով մեկ, եւ ինչպես որ Քրիստոս է ասում, ընտանիքներում եղան դեպքեր եւ կան դեպքեր, որ Քրիստոսի խոսքը պատճառ եւ առիթ է բաժանությունների։ Հիշենք Աբգար թագավորին, հիշենք նրանից հետո եղած սանատրուկին, ով հենց իր դստերը սպանեց Քրիստոսին հետեւելու համար։ Հիշենք քրիստոնյաների հալածանքները, երբ Քրիստոսին դավանելու համար պարզապես առուսների առաջ էին նետում։ Պատկերը շատ չի փոխվել։ Այսօր էլ մերձավոր արևելքում երկրներ, որոնք որ մուսուլմանական երկրներ են, այնտեղ շատ մարդկանց Քրիստոսին հետևելու համար պարզապես խաչում են կամ սպանում են։ Այո, դա հենց հաջորդ հարցն է, որ ուզում եմ հարցնել. ինչպես հնարավոր է նույն ընտանիքի մեջ, 5 հոգու մեջ Քրիստոսի խաղության բացակայության պայմաններ լինեն, բայց ամբողջ աշխարհում այդ պայմանները ներկա լինեն։ Բնականաբար, եթե 5 հոգու մեջ կա սուր, կա բաժանում, կա հալածանք, այդ հալածանքը որքան հեշտ է տեղավորել ամբողջ աշխարհում։ Ցավոք, աշխարհը այսօր եւ ոչ միայն այսօր ղեկավարվում է, կառավարվում է մարդկանց կողմից, այն մարդկանց, ովքեր որ իրենց հրճակում են այս աշխարհի իշխաններ ու թագավորներ, մարդկանց կողմից, ովքեր որ միայն հետապնդում են իրենց շահը, իրենց դրամը, իրենց մարմնի փափկությունը, եւ այդպիսի մարդկանց համար, Քրիստոսին ծախած մարդկանց համար, Քրիստոսին ուրացած մարդկանց համար բարոյական սկզբունքները, բարոյական նորմերը բոլորովին գալիս են հետին, միգուցե վերջին պլան, եւ այդպիսի մարդկանց առաջնորդողը ոչ թե Տեր Աստված ինքն է, այլ Սատանան իր իշխանությամբ։ Երբ որ մենք նայում ենք աշխարհն այսօր, ապա տեսնում ենք, որ եթե աշխարհը ղեկավարվեր Քրիստոսի բերած խաղաղությամբ, ապա երկրի վրա կլիներ այն երանական վիճակը, որ վայելում էին մեր նախահայրերը, բայց այդպես չէ եւ այդպես էլ չի կարող լինել, որովհետեւ այս երկրի վրա տիրոջ խոսքին, տիրոջ օրենքին, տիրոջ դրված խաղաղությանը հակառակ միշտ աշխատել է եւ աշխատում է ինքը Սատանան, փորձելով մարդկանց գնել, փորձելով մարդկանց խիղճը, մարդկանց հոգին վերցնել, տալով վաղանցին անցողիկ ինչ որ հաճույքներ, վայելքներ։ Ցավոք շատ մարդիկ կուլ են գնում այդպիսի թակարդների, եւ ցավոք սրտի այդպիսի մարդիկ պարզ քաղաքացիներ չեն, այլ երկիրը եւ այս աշխարհը կործանման տանող իշխաններ, ղեկավարներ։ Բայց կա Քրիստոս, մեր Տեր Հիսուս Փրկիչը, ում արյամբ մենք բոլորս փրկագնվեցինք, եւ չարի իշխանները երկրի վրա, եւ պատերազմ հրահրողները, եւ մարդ սպանողները, եւ մարդ խափողները, եւ իրականում Քրիստոսի խաղաղության թևը բռնածները, Քրիստոսի խաղաղության հետևից քայլողները, մեր Տերը բազմաթիվ անուններ ունի. Ես եմ ձեր Տեր Աստվածը, ես եմ ձեր Փրկիչը, ես եմ Սկիզբը եւ Վախճանը, Ալֆան եւ Օմեգան, ես եմ Հացն կենաց, ես եմ ճշմարտությունը, ես եմ Լույսը, բայց այս ամենի մեջ ամենից վեհ հավանաբար հնչում է ես եմ խաղության իշխանը, Եվ դու քահանաներդ ամեն կիրակի օրվա պատարագին կամ այլ առիթներով մատուցված պատարագի քանի անգամ եք խորանից խաղություն բաշխում պարս հավատացյալներին, ովքեր ներկա են պատարագին եւ ոչ միայն։ Ու նաեւ ոչ միայն պատարագներին Քրիստոսի խաղությունը բոլոր ծեսերում, բոլոր խորհուրդներում, ծիսակատարություններում անպայման շեշտվում, նշվում, բաշխվում է։ Պատարագի ժամանակ եւ ոչ միայն պատարագի, այլ բոլոր ժամերգությունների ժամանակ, աղոթքների ժամանակ, 30 որ խորհուրդների ժամանակ, սեսերի ժամանակ մենք խաղություն ենք տալիս։ Այս խաղությունը Քրիստոսի բերած խաղությունն է, Քրիստոսի կողմից բաշխված խաղությունն է։ Պատրաքիչը Սուրբ Խորանի վրա Քրիստոսի կերպարը, Քրիստոսի նմանությունն ունի։ Եվ երբ պատրաքիչ քահանան վերևից ասում է խաղություն բոլորին, խաղություն ամենեցուն, ապա իր բերանով Տերն է խոսում, եւ Տերն է, որ իր խաղությունը փոխանցում է համայն մարդկությանը, ամեն մեկին, եւ պատարագին ներկա, եւ ժամերգությունների ներկա, եւ առասարակ ողջ մարդկությանը։ Եվ կարծում եմ այս խաղությունների, Քրիստոսի բաշխած խաղության շնորհիվ է, որ այս աշխարհը դեռ կանգուն է, որ այս աշխարհը չի ընկղվել քաոսի մեջ։ Եվ վստահ եմ, որ Տիրոջ խաղությունը հասկացող, ընկալող եւ Տիրոջ խաղությունը իրենց մեջ ունեցող մարդկանց աղոթքների շնորհիվ է, որ այս աշխարհը դեռ կանգուն է, որ ինչպես Տերը մեկ արդարի համար չավերեց քաղաքը, այնպես էլ այսօր մեր մեջ ապրող արդարների շնորհիվ է, որ Տերը դեռ կանգուն է պահում այս երկիրը, որ Տերը իր գալուստը հետաձգում է, որպեսզի բոլորը ընթանան Տիրոջ ճշմարիտ ճանապարներով։ Տեր հայր սովորական մաղթանքների մեջ էլ տոնական օրերի առիթով եւ աշխարհիկ եւ եկեղեցական տոների առիթով մարդիկ իրար, երբ որ մաղթանքներ են հղում, անպայման խաղություն բաղադրիչը ներկա է, եւ խաղության խորհրդանիշերից մեկը աղավնին է, որն իրականում եկեղեցու համար խորհրդանշում է Սուրբ Հոգին։ Այսինքն խաղության մաղթանքը, խաղության խորհրդանշանը ուղիղ ուղակի կապ ունի Սուրբ Հոգի Աստծո հետ, աղավնու միջոցով, որովհետև աղավնին էլի խորհրդանշական կերպար է մեզ համար, որը Սուրբ Հոգուն է խորհրդանշում, որովհետև հիշենք աղավնակերպ, երբ որ մենք կարդում ենք Աստվածաշունչը, ապա աղավնուն մենք հանդիպում ենք Քրիստոսից եւ Քրիստոսից շատ ու շատ առաջ, հին կտակարանում, երբ որ Նոյը ազատ արձակեց աղավնուն եւ աղավնին վերադարձավ Ցիտենի ճյուղի իր բերանին վերսած, որը մարդու եւ Աստծո միջև խաղության կնքման սկիզբն էր։ Մեր համար, ինչպես որ սիմվոլներ կան քրիստոնեությունը ներկայացնելու, այնպես էլ սիմվոլներ կան քրիստոնեության մեջ հասկանալու, ըմբռնելու այս կամ այն երևույթը։ Քրիստոսի ժամանակ շատ դժվար էր խոսել մի բանի մասին, որ անծանոթ էր իրեն շրջապատողներին, եւ Քրիստոս այդ պատճառով շատ ժամանակ խոսում է առակներով կամ ալեգորիաներով, այլափոխություններով, այլաբանորեն խոսում է, եւ շատ երևույթներ, աստվածաբանական, աստվածային երևույթներ, այդպես էլ մնում են անմեկնաբանելի, խորհրդավոր, բայց շատ այդպիսի երևույթներ բացատրում է մարդկանց ավելի պարզ ու հասկանալի լեզվով։ Ինչու են տրվում աղավնին, որովհետև աղավնին ինքը գիշատիչ կենդանի չէ, աղավնին ինքը ավելի հանգիստ, ավելի մեղ։ Տեր հայր, եթե չեմ սխալվում, ողջակեզների շարքում աղավնին բացառվում էր նույնիսկ։ Դա հենց այնպես չի։ Այսինքն, այն գլխից արդեն աղավնու սրբացումը, աղավնուն կերպավորելը, աղավնու խորհրդանիշ դարձնելը կար։ Այո, ասացինք, ինչու է Քրիստոս Սուրբ Հոգին համեմատում աղավնու հետ։ Երբ որ Քրիստոսի մկրտության դրվագն ենք մենք տեսնում, ապա Ավետարանիչը մեզ ասում է, որ եւ Սուրբ Հոգին աղավնու կերպով իջավ եւ նստավ նրա վրա։ Սուրբ Հոգին ինքը Աստված էր, եւ մարդիկ չէին կարող տեսնել Աստծուն, որտեւ Աստված անտեսանելի է, Աստված անընկալելի է, անըմբռնելի է, Աստված մեզանից շատ ու շատ ավելի հզոր, ինչպես որ ասում է, 1000 արեգակներից ավելի պայծառ է, եւ մենք պարզապես չենք կարող տեսնել Աստծուն, չենք կարող տեսնել Սուրբ Հոգուն, մենք միայն կարող ենք զգալ նրանց ներկայությունը, իսկ աղավնու կերպով Տիրոջ աչքը, աղավնու կերպով Սուրբ Հոգու աչքը տեսանելի էր Քրիստոսին շրջապատողներին, եւ Տիրոջ ձայնը, որ լսում է վերևից, որ դա իմ սիրելի որդին, որ ունի իմ ամբողջ բարեհաճությունը, մարդկանց առիթ է դառնում հասկանալու եւ գիտակցելու Հիսուս Քրիստոսի աստվածային բնությունը, աստվածային էությունը, որտեւ այդ պահին ներկա էր եւ Որդի Աստված, եւ Սուրբ Հոգի Աստված, եւ Հայր Աստված։ Վերջնելով տիրոջ մկրտության դրվագից աղավնու կերպարը, մենք շատ հաճախ Սուրբ Հոգին համեմատում ենք աղավնու հետ։ Մեր եկեղեցիների միրոնաթափ բոլոր սրվակները ունեն աղավնու տեսք, աղավնու կերպ ունեն։ Միրոնը ինքը Սուրբ Հոգու խորհրդանիշներից մեկն է համարվում։ Սուրբ Հոգու խորհրդանիշ հանդիսացող աղավնին նաև մարդկանց կողմից ընկալվում է որպես խաղաղության սիմվոլ, ինչուն, եթե անդրադառնանք մեր առաջին հատվածին Նոր Կտակարանից մեջ բերված, ասված որ ես իմ խաղաղությունն եմ թողնում ձեզ։ Քրիստոս ասեց. «Ես իմ խաղաղությունը թողնում եմ ձեզ»։ Իսկ մենք գիտենք, որ Քրիստոսից հետո, Քրիստոսի համարձումից հետո երկրի վրա գործում է Սուրբ Հոգին։ Պես որ սկզնական շրջանում Հայր Աստված էր առաջնորդում մարդկությանը, եկավ Որդի Աստված իր կյանքով, իր հարությամբ մեծ ազդակ տալով մարդկությանը, եւ իրենից հետո հիմա եկեղեցի միջոցով գործում է Սուրբ Հոգին։ Ապա Քրիստոսի թողած խաղաղությունը նաեւ Սուրբ Հոգու ներգործությունն է այս աշխարհի վրա։ Իսկ քանի որ Սուրբ Հոգին մարդկանց կողմից ընկալվում է որպես աղավնի, ապա աղավնին էլ համարվում է խաղաղության սիմվոլ, խաղաղության խորհրդանիշ։ Ամեն ինչ փող կապակցված է, առանձին ոչինչ չկա։ Աշխարհի կնկալումներում անտեսանելիորեն գործում է, այո, հոգևոր ընկալումներ։ Շատ մարդիկ կան, ովքեր որ իրենց համարում են անհավատ կամ իրենց համարում են հայերից մեջ ոչ քրիստոնյական հարեականության կրողներ կամ հետևորդներ, բայց երբ մարդկանց հետ շփվում ես, երբ որ մարդկանց հետ խոսում ես, իրենք ենթագիտակցորեն անում են այն, ինչ որ պիտի անի քրիստոնյան, որովհետև այդ ամեն ինչը իրենք ավանդել են, ստացել են իրենց ծնողներից, իրենց պապերից, գենետիկորեն ստացած ոչ մի բան չես կարող ջնջել, ինչքան էլ որ դու ցանկանաս, ինչքան էլ որ դու փորձես, ինչքան էլ որ դու ներգործես։ Այնպես որ խաղաղությունը բոլորն են ձգտում խաղաղության, բոլորը, պատերազմողները, չպատերազմողները, զինվորները, մարդիկ, բոլորը ձգտում են խաղաղ կյանքի։ Նայած թե խաղաղության ընկալումը ու մոտ ինչպես է դրսևորվում։ Օրնացեք Տեր Հայր։ Աստված օրհնի։ Thank you.